Velem él az utca, a hajnalban elindulok. A fél homályban, a fáradt tegnap elandalom. A felébredő szél túl gyengén, csak simít, mintha fából lennék. De talán átlendít a holnap küszöbén. Még nehéz a szem, a hajnali szél, a harangon finoman játszik. A villanyoszlopok fénye alatt az éjszaka nyoma még látszik. Annyira lassan jár egyik láb után a másik, hogy ásítok, amire a saját árnyékom utána mászik. A valóság kemény, küzdök a feladattal, de minden reggel a remény is együtt kell a nappal. Tudom, hogy valóra válik, el nem múlik az álom, csak holnapig elnyúlik az ágyon. Velem él az utca, hajnalban elindulok. A fél homályban, a fáradt tegnap elandalom. A felébredő szél túl gyengéd, csak simít, mintha fából lennék. De talán átlendít a holnap küszöbén. A szél fénylik ki a szalak a kávé illatától. A házak felett lassan feloszlik a szürke fátyol. Minden egyre elevenebb, az arcom összegyűrt búcsúlevő. A reggelnek mindegy, hogy szeretem-e, mindenképp ír egy új mesét. Bár itt maradhat még veled még egy percre, de kitűzve a cél, és elérem persze. A holnap küszöbét átlépjük együtt, megtesszük még, megtehetjük. Visszaér a föld az éggel, ahogy kéz a kézben jár. Lassan véget ér az éjjel, s talán új nap ébred ránk. Összeér a föld az éggel, ahogy kéz a kézben jár. Lassan véget ér az éjjel, s talán új nap ébred ránk. Velem él az utca, a hajnalban elindulok. Köszönöm.